marzyny dla swojego kraju. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, nasze miasta. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Zadowoleni i górnicy, i strona rządowa. Umowa dotycząca likwidacji górnictwa i transformacji Śląska podpisana. W dniu weterana prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Nie będzie niezależnej komisji do zbadania szturmu na siedzibę kongresu. Jej powołanie zablokowali republikanie. Umowa społeczna dotycząca likwidacji górnictwa i transformacji Śląska została podpisana w Katowicach. To element porozumienia o stopniowym zamykaniu kopalń do 2049 roku. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi, że wynegocjowane warunki są dobre dla pracowników. Tak naprawdę to musiałbym zadać publiczne pytanie tym wszystkim, którzy negują tą umowę, tym, którzy mówią, że wzajemnie robimy się, przepraszam za wyrażenie, w konia. Dlaczego nikt z jakiegokolwiek gremium politycznego, społecznego, na przykład koledzy z Greenpeace i inni, nie położyli na stole innych, normalnych, dobrych rozwiązań dla ludzi, dobrych rozwiązań, żeby ta transformacja była sprawiedliwa dla ludzi i akceptowalna społecznie. Najważniejsze jest to, że umowa została wypracowana na drodze dialogu, podkreśla wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. To jest nasz główny argument w rozmowach z Komisją Europejską, którą będziemy przekonywać, że te wszystkie instrumenty wsparcia, które wiążą się z możliwością udzielenia pomocy publicznej, czyli zarówno mechanizm redukcji produkcji i subwencjonowania tej redukcji produkcji, jak i koszty nadzwyczajne związane z likwidacją kopalni i z osłonami dla pracowników, powinny uzyskać zgodę i być finansowane z budżetu państwa. Teraz ostatecznie dokument musi zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Były odznaczenia państwowe dla weteranów, minuta ciszy poświęcona poległym i uroczysty apel wojskowy. W Krakowie z udziałem prezydenta odbyły się uroczystości Dnia Weterana. W 16. Batalionie Powietrzno-Desantowym prezydent Andrzej Duda oddał hołd żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy polegli w czasie misji poza granicami Polski. Wręczył także odznaczenia państwowe za służbę na misjach pokojowych. Najwyższe odznaczenia. Ordery Krzyża Wojskowego prezydent Andrzej Duda wręczył dwóm żołnierzom wojsk specjalnych. Komandosi z Lublińca zostali odznaczeni za uratowanie spod ostrzału afgańskiego policjanta. Ponieważ nadal są czynnymi operatorami, wojsko nie ujawnia ich tożsamości. Dziękuję za ich niezwykle bohaterską postawę. Dziękuję za bohaterstwo, za oddanie służbie i drugiemu człowiekowi, ale dziękuję także i za wielką mądrość. Przez ostatnie 68 lat Polacy wzięli udział w ponad 90 misjach. Uczestniczyło w nich ponad 115 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb i pracowników cywilnych. Zginęło 127 uczestników misji. W Polsce żyje obecnie 27 tysięcy weteranów misji poza granicami państwa, z czego 817 osób jest poszkodowanych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Republikanie w amerykańskim Senacie zablokowali powołanie niezależnej komisji do zbadania okoliczności szturmu zwolenników byłego prezydenta Donalda Trumpa na siedzibę kongresu 6 stycznia. Głosując przeciw komisji, argumentowali, że mogłaby zostać wykorzystana politycznie przez demokratów. Demokraci zaproponowali utworzenie 10-osobowej komisji, do której obie partie skierowałyby po 5 członków. Mieli oni mieć szerokie uprawnienia, włącznie z możliwością przesłuchiwania świadków i dostępem do różnego rodzaju dokumentów. Komisja miałaby przygotować raport na temat przyczyn szturmu na kongres oraz odpowiedzieć na pytanie, czy był on koordynowany i przez kogo. Za powołaniem komisji głosowała Izba Reprezentantów, w tym 35 republikanów. W 100-osobowym Senacie demokratom nie udało się jednak zebrać wymaganych 60 głosów. Republikanie tłumaczyli, że opublikowany przed przyszłoroczną wyborami do kongresu raport komisji mógłby stać się polityczną bronią w rękach demokratów. Według wielu komentatorów wynik głosowania świadczy również o bardzo mocnej pozycji, jaką były prezydent Donald Trump nadal ma w partii republikańskiej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Arcybiskup Stanisław Gądecki w 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego zwrócił uwagę na znaczenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, nad którego powstaniem czuwał prymas tysiąclecia. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela przewodniczący Episkopatu Polski sprawował mszę świętą o owoce beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Arcybiskup Gądecki przypomniał, że list o pojednaniu polsko-niemieckim wywołał oburzenie władz komunistycznych.

piątek wieczorową porą, no musi być i dziarsko, i podnóżkę. Pełna nazwa tego zespołu: My Life with the Thrill Kill Cult. No, grupa już leciwa, druga połowa lat 80. W Chicago zespół powstał, no i takie właśnie energetyczne granie z domieszką industrialu. Zawsze dużo się dzieje przy muzyce tej orkiestry. Proszę Państwa, no cały czas będzie się dużo działo, będzie wielu klasyków, będą klasyczne utwory, ale tak jak tytuł tej audycji wskazuje, według autora, a zatem może być różnie, mogą być zaskoczenia, chociaż teraz zaskoczenia takiego bardzo dużego nie będzie, bo muzyka z Australii popłynie do Państwa. Australia, no przede wszystkim kojarzy się z zespołem AC/DC, ale tam również inne grupy grają w fajnego hard rocka, na przykład zespół o nazwie Airborne. I trochę podobni są do AC/DC, poza tym też są bardzo rodzinni. Bracia O'Keefe stoją na czele tej grupy Airborne z ciągle najnowszej płyty tego zespołu, płyta Bone Shaker. To bardzo proszę, Backseat Boogie. Jakieś cykady. No ale można powiedzieć, że Australijczycy mają swoje charakterystyczne brzmienie Airborne, tak nazywa się ten zespół, no już kilkanaście lat grają i nagrywają płyty. Tak od razu przypomniał się zespół AC/DC, to będzie trochę później, tak sobie przypomniałem o koncercie w River Plate i to była niesamowita koncertowa płyta, może kawałek sobie później zagramy. No będzie klasyk, teraz Marilyn Manson. Kilka dni temu jakiś nakaz aresztowania tam gdzieś w Ameryce za Marilynem poszedł, jakaś napaść. No na razie to żadnych dowodów chyba nie ma. Doszło do jakiejś scysji na koncercie, coś komuś zrobił. No w każdym razie postać wiadomo, niezwykle interesująca. Brian Hugh Warner, w autobiografii artysty można przeczytać, iż ma pochodzenie angielsko-niemiecko-polskie. A no właśnie, przy okazji malarzem jest i miał różne wystawy, no a teraz nam wykona klasyczny utwór. Taka płyta Davida Bowiego, Station to Station. No, oczywiście znają Państwo ten krążek, rok 1976 i na tej płycie jest utwór Golden Years. To posłuchajmy, co z tym utworem zrobił Marilyn Manson. Let me hear you say Marilyn Manson i David Bowie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O, jak ładnie. 22:22. I będzie klasycznie też trochę, bo pamiętają Państwo, jak to w zespole Jam, bardzo klasycznym, legendarnym, śpiewał Jacek Dewucki. No a potem 21 lat temu powstał zespół Rewolucja. Potem przez czas jakiś Jacek Dewucki śpiewał i grał w zespole Harlem. No wydaje mi się trochę zapomniany, a ja staram się w tej audycji też wyciągać takie zapomniane płyty i nieco zapomnianych artystów Państwu przypominać. Płyta Bida z nędzą zespołu Rewolucja. Jest taka płyta i to będzie fragment z tego wydawnictwa. Czasami tylko boli. Czasami tylko boli, bo życie nie wychodzi. I nie mam nic, czym mógłbym się uwolnić od niepotrzebnych wspomnień. Nie jestem tym, nie na co dzień, bo chowam siebie w sobie. I nie mam sił, żeby się obronić od nienawiści mojej. Zamienić mnie na drobne projekcją zdań zrodzoną w gniewu mowie, jak jadowity oddech. No i co, nieźle. Zapomniana nieco Rewolucja z Jackiem Dewuckim w roli głównej. Proszę Państwa, no to teraz będzie taka nowa płyta, ale nowa, stara płyta. Kilka miesięcy temu ukazał się album zespołu Klacz. No to jest ważny, stonerowy band z Maryland. A ta płyta nosi taki tajemniczy trochę tytuł: The Weathermaker Vault Series Vol. 1. Pierwsza część kompilacji, na którą składają się raz jeszcze nagrane bądź też odświeżone starsze nagrania zespołu Klacz. Jest też kilka coverów. No, bardzo ciekawe wydawnictwo. Ja wybrałem dla Państwa utwór, który w oryginale 15-16 lat temu pojawił się na jednej z płyt zespołu Klacz, no a teraz jest w nowej wersji. I to jest ciekawe, bo on składa się z kilku części, będą takie przerwy, także proszę się nie przejmować. Electric Worry to ten utwór na nowo przygotowany przez grupę Klacz. Someday, baby, you ain't worth my life. cóż, naprawdę koniec, tak sobie panowie to wymyślili. Grupa Klacz z tej swojej najnowszej płyty w tytule pojawia się The Weathermaker. Cóż to takiego? Chodzi o nazwę firmy wytwórni własnej zespołu, sami sobie nagrywają, wydają. Proszę państwa, to nie było jeszcze dziewczyn w tym programie, to teraz będą od razu cztery. W 2008 roku powstał taki zespół Cherry Bomb. Bardzo ładna nazwa, no ale zespołu już nie ma od kilku lat. Julia Pierce, wokalistka główna, zostawiła koleżanki, natomiast te koleżanki pozostawione utworzyły nową grupę Hey Violet, ale my sobie przypomnimy te Cherry Bomb, bo dają z siebie wszystko w utworze Shake the Ground. No prawie wszystko zrobiły same. Cherry Bomb, zespół złożony z czterech panienek z Los Angeles. Proszę państwa, no to teraz będzie znowu klasycznie, bo będzie coś z Doorsów, już państwu powiem. Break on Through na tapecie, a grupa, super grupa, bo w składzie między innymi Mike Portnoy, a więc perkusista między innymi zespołu kiedyś Dream Theater, Russell Allen na wokalu z Symphony X, jeszcze Mike Orlando z Disturbed, basista John Mayer, no a grupa nazywa się Adrenaline Mob. Ta super grupa i Break on Through. Treasures there, but can you still recall the time we tried? Bring on. jest. No, chyba Portnoy najlepiej wypada w tym coverze, chociaż gitarzysta Orlando też nieźle wymiatał. Adrenaline Mob, tak nazywa się ta supergrupa. No, w przypadku coverów zawsze to jest dyskusyjne. Można się sprzeczać, czy lepszy od oryginału, czy gorszy. No, tu chyba akurat nie ma wątpliwości. No, ale dobrze, że różni artyści z różnych gatunków próbują. Proszę Państwa, mamy premierę polską. Jakiś czas temu, ja kilka tygodni temu dokładnie, przypominałem w tej audycji grupę Piwo. No i tak jakbym wywołał Wojtka Garwolińskiego, bo kilka dni temu otrzymałem płytę nową, nowa płyta grupy G-Wolf. To jest kolejny projekt Wojtka, 21 maja dokładnie premiera wydawnictwa Electric House. Jest Wojtek Garwoliński oczywiście na wokalach i gitarach, Paweł Galus w składzie, to grupa Kości, Olaf Deriglasow oczywiście, Super Halo jeszcze i Mateusz Grzegorzewski, no w zasadzie trio G-Wolf. To co, zaglądamy do tego albumu Electric House. Tytuł obcy, w sensie zagraniczny, ale będzie po polsku. Tytuł Medicine Man, grupa G-Wolf. Ze swoim zespołem G-Wolf Electric House. Proszę Państwa, no to obiecane AC/DC. Ja przypomnę szybciutko, trzy koncerty, to był grudzień 2009 roku i płyta oczywiście i film w 2012, płyta. To zaglądamy do tego albumu. Koncert AC/DC, Whole Lotta Rosie. Brought an old girlfriend along tonight. Goes by the name of Rosie. All right. exactly small. For 239 to miss it, you can say she got it now. Tak sobie przypomniałem, to zdecydowanie najlepsze dla mnie koncert AC/DC w Polsce to na warszawskim Bemowie, ale tam się działo i widać dobrze i słychać. No ale czy my jeszcze doczekamy kiedyś takich koncertów? No miejmy nadzieję. AC/DC to River Plate. Proszę Państwa, Black Label Society, kolejny ważny zespół, ile? 10 albumów na koncie, koniec lat 90. Zakłada Wild, fantastyczny gitarzysta, wokalista i teraz będzie na uspokojenie Ain't No Sunshine. Tak, tak, ten wielki przebój Billa Withersa z 71 roku. Black Label Society. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when you're gone. She's only gone too long. Every time she goes away, wonder this guy where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and the house just ain't no home. Every time she goes away, ain't no sunshine when she's gone. She's gone away. Ain't no sunshine. Black Label Society. Rocka klasyka według Wiernika. W Trójce jeszcze zaglądamy do świeżutkiego albumu grupy Dinosaur Junior. Let's hide it, let's hide it, let's hide it.